श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ पर पूर्व पक्ष के द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों का समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इस वेदांत सिद्धांत का प्रकाश हुआ और ब्रह्म तथा जीव को एक मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसार अभाव की आपत्ति नामक दोष का निराकरण भगवान भाष्यकार ने विद्या अविद्या के वैलक्षण्य को स्वीकार करके किया। फिर शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष का आरोप वेदांत मत में पूर्व पक्ष के द्वारा किया गया, उसका समाधान भी भाष्यकार भगवान ने किया है। विद्वान के लिए यानी मुक्तात्मा के लिए शास्त्र अनर्थक यानी अप्रामाण्य सभी ने स्वीकार किया, इसलिए वेदांतियों को भी वह इष्टापत्ति है और अविद्वान के लिए शास्त्र प्रामाण्य है, क्योंकि वेदांत मत में भी द्वैत जो प्रामाण्य का प्रयोजक है वह अलीक नहीं है, यानी वंध्या पुत्रादि के तरह अत्यंत असत नहीं है, अपितु प्रातिभाषिक सत्ता वाला है, अविद्यक है। और अविद्यक द्वैत अवस्था में अविद्यावान व्यक्ति को शास्त्र उसके अभीष्ट सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति के उपाय को बताने वाला विधि निषेधात्मक सार्थक हो जाएगा, प्रमाण बनेगा। इसे भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। और ये जो कहा गया था कि संसारी के तरह ही असंसारी पंडितों में भी अहम अभिमान मम अभिमान संसारित्व का प्रयोजक दिखता है करके प्रतीत होता है, तो पांडित्य के विषय में तीन विकल्प करके उसका भी निराकरण कर दिया गया। पांडित्य यदि देहात्म दर्शन ही है तब तो ऐसे पंडितों की और ऐसे पांडित्य की चर्चा भी वेदांत नहीं करता, वो तो दया का पात्र पंडित है। और पांडित्य निर्विकार आत्मदर्शन है यदि, तो निर्विकार आत्मदर्शी पंडित वेदांत सम्मत पंडित है, उसमें अहम अभिमान मम अभिमान संसारी के तरह नहीं रहता। इसलिए संसारी को दृष्टांत बना करके वेदांत सम्मत पंडित में अहम अभिमान मम अभिमान रूप संसार का प्रयोजक नहीं दिखाया जा सकता। और यदि पांडित्य तीसरे प्रकार का है, क्षेत्रज्ञ यानी अंतर्यामी परमेश्वर ही है और क्षेत्र जो अंतर्यामी का नियम्य है वह अपने नियम्य अंतर्यामी से वस्तुतः ही भिन्न है और मैं तो संसारी हूँ यानी जीव संसारी हैं, सुखी दुखी हैं, और वह असंसारी परमात्मा से वस्तुतः भिन्न ही है, क्योंकि परमात्मा वस्तुतः असंसारी, मैं वस्तुतः संसारी हूँ। संसारित्व तो धर्म जीव का वास्तविक है, इसलिए संसारी असंसारी का भेद भी वास्तविक रहेगा। ऐसा दर्शन जो करता है और वास्तविक संसारित्व की निवृत्ति का उपाय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान पूर्वक ध्यान को मानता है, उससे संसारित्व की निवृत्ति और असंसारी भाव से अवस्थान रूप मोक्ष मान लेता है। ऐसा ही निश्चय जिसका है, उस निश्चय का नाम पांडित्य है और वो पंडित है, ऐसा निश्चयवान। तो ऐसे पंडितों का पांडित्य तो श्रेयस्काम जिज्ञासु के हितैषी बन करके भगवान भाष्यकार ने श्रेयस्काम जिज्ञासुओं को कहा कि उस पांडित्य को ऐसे पंडितों के पास ही रहने देना, अपने पास लाने के लिए प्रयत्न मत करना, ऐसे पंडितों की तो उपेक्षा ही करो, उनके बातों की भी मूर्ख की बातों की जैसे लौकिक लोग उपेक्षा करते हैं ऐसी उपेक्षा करो, ये कह करके उस दोष का भी एक प्रकार से निराकरण कर दिया। और फिर ये संसारित्व आविद्यक ही हैं और अविद्या से लेकर के अविद्या का कार्य जो संघातस चेतना धृति तक बताया गया है वो सब कल्पित हैं और कल्पित अविद्या तथा अविद्या के कार्यभूत संसारित्व का वास्तविक संबंध उसके अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ के साथ नहीं है। इसलिए क्षेत्रज्ञ परमार्थतः असंसारी ही हैं और असंसारी क्षेत्रज्ञ का असंसारी परमात्मा के साथ वस्तुतः अभेद ही है। इसलिए जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो वेदांत का सिद्धांत है वह निर्दोष सिद्ध होता है। इसे दृढ़ करने के लिए जो पूर्व में निराकृत ईश्वर में संसारित्व के आपत्ति रूप दोष का एवं संसाराभाव नामक दोष का अनुवाद करके फिर से भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं, वेदांत सिद्धांत का परिष्कार करने के लिए और दृढ़ता से उसे स्थापित करने के लिए। इसलिए अविद्यावत्व ही संसारित्व हैं, ये जो पूर्व पक्षी का कथन है उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया था कि अविद्यावत्व ही संसारित्व हैं और अविद्यावत्व यानी स्वयं अविद्या कृत सुखित्व दुखित्वादि हैं और ये प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि क्षेत्र का धर्म है अविद्या, वो क्षेत्र अंतःपाती है ज्ञेय होने से, यदि प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है का अर्थ ज्ञेय है, अविद्यावत्व यानी अविद्या, तो ज्ञेय होने के कारण ज्ञेय मात्र को गीता क्षेत्र कोटि में बताती है और उसे क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं कहा जा सकता ज्ञेय को। इसलिए कहते क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अनुपपत्ते, इससे भगवान भाष्यकार ने कहा क्षेत्रज्ञ जो अधिष्ठान है क्षेत्र का, वह अपने ज्ञेय दृश्य अविद्या का जो दोष है दुखित्वादि, उस दोष से दूषित नहीं हो सकता। ज्ञेय के धर्म यानी दृश्य के धर्म दृष्टा में आरोपित वस्तुतः संश्लिष्ट नहीं होते, इसे भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य से भी बताया। यावत् किंचित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्या अविद्यमानम् आसंजयति तस्य ज्ञेयत्वोपपत्ते क्षेत्रधर्मत्वम् एव न क्षेत्रधर्मत्वम्। क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम्, वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। और इसलिए क्या होगा कि क्षेत्र धर्म से क्षेत्रज्ञ दूषित नहीं होगा, इसलिए कि ज्ञेय के साथ ज्ञाता का वास्तविक संसर्ग तादात्म्य संसर्ग नहीं होता। घटादि का ज्ञाता अपने आप को घटादि से अभिन्न महसूस नहीं करता, ऐसे क्षेत्र का ज्ञाता किसी भी क्षेत्र से अपने आप को तादात्म्यपन्न महसूस नहीं करेगा। इसलिए जो क्षेत्र में रहने वाला दुखित्वादि दोष है, ज्ञेय में रहने वाला, वह उसके ज्ञाता में वस्तुतः संश्लिष्ट नहीं होगा, क्योंकि ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग ही नहीं होता। और यदि ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं होता है, इसी सिद्धांत का उपपादन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि पूर्व पक्ष के आग्रह के अनुसार मान ले कि ज्ञेय के साथ यानी क्षेत्र के साथ दृश्य के साथ क्षेत्रज्ञ का, ज्ञेय के साथ ज्ञाता का वास्तविक संश्लेष होता है, तादात्म्य संबंध होता है, तब तो ज्ञेय का ज्ञाता के साथ तादात्म्य संश्लेष हो जाएगा, तो ज्ञेय ज्ञाता के रूप में प्रतीत होगा, उसमें ज्ञेयत्व ही सिद्ध नहीं होगा। जैसे नदी का समुद्र के साथ तादात्म्य जब होता है तो फिर नदी नदी नहीं रहती, वो समुद्र होती है। नदीत्व को खो करके ही समुद्र से संश्लेष नदी का होता है, नदी का संश्लेष समुद्र के साथ होगा तो नदी नदीपना को समाप्त करेगी। समुद्र अपने में नदी को तभी मिलाता है, तथा मेरे साथ मिलना है यदि तो अपनी सीमित अहंता को त्याग करके मेरे साथ मिलो, मेरी अहंता में समाने में यदि तैयार हो, मेरे से अलग रह करके मेरे साथ नहीं रह सकती हो। ऐसे ही परमात्मा भी जीव का जो क्षेत्र के साथ तादात्म्य संबंध है, उस संबंध को बनाए रख करके कर्ता भोक्ता बनाए रह करके अविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व भी रखना है और असंसारी परमात्मा भी बनना है, ये नहीं होगा। अविद्या के साथ बिल्कुल संबंध विच्छिन्न करके ही आओ, ऐसे क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का यदि संबंध बनेगा तो तो क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वयं को मिटना पड़ता है, यानी बाध होता है उसका। इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रं चापि माम विद्धि। ऐसा कहते हैं तो क्षेत्र का बाध करके, क्षेत्र क्षेत्र रूप से बचेगा, ज्ञेय रूप से बच करके ज्ञाता से संश्लिष्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं यदि ही संसर्गस्यात ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत, क्षेत्र का बाध करके ही उसे क्षेत्रज्ञ रूप देखा जा सकता है। क्षेत्र को बनाए रख करके सत्य वो क्षेत्र रूप नहीं हो सकता, क्षेत्रज्ञ रूप नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञाता का और ज्ञेय का संश्लेष करना है तो ज्ञेय को मिट करके ही ज्ञाता से अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। उस समय फिर ज्ञेयत्व की उत्पत्ति नहीं होगी, ज्ञेयत्व यानी क्षेत्रत्व। और ये जो अविद्यावत्व कह रहे हैं आत्मा का धर्म है और वो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, तो इसमें विरोध दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। यदि आत्मनो धर्म इत्यादि से पूर्व पक्षी कहना चाहते थे ना कि अविद्यावत्वम एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम और तत्कृतंच दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्षी के इस कथन में विरोध नामक दोष बताया जा रहा है। यदि ही यदि आत्मनो धर्म अविद्यावत्वम दुखित्वादि च, तो आत्मा का धर्म यानी आत्माश्रित है। यदि आत्माश्रित का मतलब क्षेत्रज्ञाश्रित, अविद्यावत्व और अविद्यावत्व का कार्य अविद्या तथा उसका कार्य दुखित्वादि, इसे आत्मा का धर्म यानी आत्माश्रित मानेंगे, तब तो कहते हैं कथम भोप्त्यक्षम उपलभ्यते, तो ज्ञाता का धर्म होने से वह प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा यानी ज्ञेय होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब ज्ञाता का और ज्ञेय का संबंध है यदि, तो ज्ञेय तो अनुपपत्ति जो कही थी न पूर्व में ये कह रहा है। तो यदि आत्मधर्म है, ये आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है, तो आत्मा तो ज्ञाता है, तो उसमें वो ज्ञेयत्व तो नहीं रहता। न तस्यास्ति वेत्ता श्रुति कहती है, स वेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता, वह वेद्य मात्र को जानता है, मतलब ज्ञाता ही है। न तस्यास्ति वेत्ता, इससे बताया जा रहा है कि उसे जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, का मतलब यह किसी का भी वेद्य नहीं है। हाँ, विज्ञातारम अरे के न विजानियात, तो जो सबको जानने वाला है उसे दूसरा जानने वाला नहीं है, दूसरे का वह ज्ञेय नहीं है। फिर वो इदं कोटि में जाएगा यानी क्षेत्र होगा, किसी का ज्ञेय बनेगा तो। और उसका वास्तविक धर्म अविद्या तथा तत्कार्य दुखित्वादि मानने का अर्थ है, स्वाभाविक धर्म मानने का अर्थ है स्वरूपभूत धर्म मानना। तो आत्मा का स्वरूप तो ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञातृत्व है, उसमें ज्ञेयत्व नहीं है। और अविद्या तथा दुखित्वादि आत्मधर्म है ऐसा मानोगे तो फिर वो अविद्या तथा दुखित्वादि में ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा। और तुम ये कहते हो कि आत्मा के अविद्यावत्व ही आत्मा में संसारित्व है और दुखित्वादि अविद्या का कार्य प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, का मतलब ज्ञेय है उसमें ज्ञेयत्व है, तो ये विरोध है। आत्मा का स्वरूप भी मानना अविद्या को तथा उसके कार्य दुखित्वादि को, और ज्ञेय भी मानना ज्ञाता का स्वरूप है और ज्ञेय है, ये नहीं कह सकता। ज्ञाता का स्वरूप ज्ञेय नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा कि यदि आत्मनो धर्म अविद्यावत्वम, तो अविद्या यदि आत्मा का धर्म है और दुखित्वादि च, का मतलब अविद्या का कार्य दुखादि भी आत्मा के धर्म है, तो आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। तो स्वभाव का अर्थ है स्वरूप, वास्तविक है ना उनके यहाँ, तो वो फिर ज्ञेय नहीं होगा, किसी प्रमाण से जाना नहीं जाएगा। जैसे आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय है, ऐसे आत्मा का स्वरूप भूत स्वभाव भूत अविद्या तथा दुखादि भी प्रत्यक्षादि के अविषय रहेंगे। और आप तो कह रहे हैं प्रत्यक्षम उपलब्धते, ये विरोध है आपके कथन में। तो कथम भो प्रत्यक्षम उपलब्धते, कथम वा क्षेत्रज्ञ धर्म। तो यदि ये कहो कि ज्ञेय होता हुआ क्षेत्रज्ञ का धर्म ये अविद्यादि है, ज्ञेय भी है प्रत्यक्षादि से उपलब्धि भी होते हैं और आत्मा के स्वभाव भी है, कहते ये नहीं हो सकता। कोई भी ज्ञेय वस्तु आत्मा का स्वरूपभूत धर्म नहीं हो सकता, स्वभावभूत धर्म नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि कथम वा क्षेत्रज्ञ धर्म, ये कहा जाता है, ये अनुमान विरुद्ध है, ये युक्ति विरुद्ध है। जैसे यानी ये कहा जा सकता है कि अविद्या तत्कार्य दुखित्वादि न आत्मधर्मा आत्मवेद्यत्वात् रूपादिवत घटादिवत, तो घटादि जैसे आत्मवेद्य होने से, यत्र यत्र आत्मवेद्यत्वम यानी क्षेत्रज्ञ वेद्यत्वम तत्र तत्र न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम यथा रूपादय, रूपादि क्षेत्रज्ञ वेद्य होने से क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है अपितु क्षेत्र जो घटादि हैं उनके धर्म है, ज्ञेय के धर्म है, ज्ञाता के धर्म नहीं है। ऐसे अविद्या और उसका कार्य दुखित्वादि यदि आत्मवेद्य है तो फिर क्षेत्रज्ञ वेद्य होने से क्षेत्रज्ञ का धर्म वो नहीं बनेंगे। इस अभिप्राय से कहा कि कथम वा क्षेत्रज्ञ धर्म, कौन अविद्या और तत्कार्य दुखित्वादि, ये क्षेत्रज्ञ का धर्म कैसे होगा। कथम शब्द आक्षेपार्थ में युक्ति रुद्ध है, युक्ति से भी यानी अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता ये बताया। तो जैसे युक्ति विरुद्ध है ऐसे शास्त्र विरुद्ध भी है। ज्ञेय को ज्ञाता का स्वभाव मानना, स्वभाव धर्म मानना, यह जैसे युक्ति विरुद्ध है ऐसे शास्त्र विरुद्ध भी है। इसे बताने के लिए ये कहते हैं कि ज्ञेयंच सर्वं क्षेत्रम, तो जितना भी ज्ञेय है वह सबका सब गीता कहती है क्षेत्र है, अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतनाधृति तक। और वहाँ जितना भी क्षेत्र को बताने वाले पद प्रयोग हैं जितने भी, वे अनुक्त बाकी सब ज्ञेय मात्र के उपलक्षण हैं। हाँ सब है, सुख दुख भी है ही है वहाँ, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतनाधृति। तो कामनादि जो अन्य अनुक्त हैं, इच्छा काम शब्द से क्रोध आदि ये सब जो हैं उनके ये उपलक्षण हैं। सब के सब एक आत्मा को छोड़ करके जितनी भी अनात्म वस्तु हैं प्रकृति तथा प्राकृत, वो सब का सब ज्ञेय हैं, वह क्षेत्र हैं। और उस आत्मा को बताया गया है ज्ञाता के रूप में, ज्ञेय है क्षेत्र और ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ, दो ही कोटि है, ज्ञेय और ज्ञाता, दृक् और दृश्य। दृश्य है क्षेत्र और दृक् है क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय है क्षेत्र, ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तो ज्ञाता है, इसलिए कोई भी ज्ञेय वस्तु उसका स्वभाव नहीं हो सकती। क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ही होने से ज्ञाता रूप क्षेत्रज्ञ का स्वभाव अविद्या तथा तत्कार्य दुखित्वादि जो ज्ञेय विशेष है वे ज्ञाता रूप क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से ये कहा, और ये गीता ने कहा है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है और बाकी सब ज्ञेय मात्र क्षेत्र हैं, तो ये गीता रूप शास्त्र विरुद्ध है ज्ञेय को ज्ञाता का धर्म मानना, युक्ति विरुद्ध भी है शास्त्र विरुद्ध भी है। तो ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रम्, ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारित है। ये जब अवधारण हो जाए, निर्धारण हो जाए, निश्चय हो जाए, इति निश्चिते सति, अवधारिते सति का अर्थ है। अविद्यादि दुखित्वादेहे क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम् तस्य च प्रत्यक्ष उपलब्ध्यत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते। जब ये निश्चित हुआ कि जो ज्ञेय होगा वह क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ केवल ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है, उसका स्वभाव ज्ञेय कोटि में आने वाला नहीं है, जो भी ज्ञेय कोटि में आने वाला है वो ज्ञाता का स्वभाव नहीं है, ये निश्चित हुआ तो आप लोग अविद्या तथा दुखित्वादि को ज्ञेय मान करके ज्ञाता का स्वभाव मानना चाह रहे हो, यह युक्ति तथा शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कहते इति विरुद्धम उच्यते, प्रमाण विरुद्ध बात की जा रही है। अविद्या मात्र अवष्टम्भात केवलम, तो क्यों विरुद्ध है, तो कहते हैं ये इसलिए विरुद्ध है कि अविद्या मात्र अवष्टम्भ है। अविद्या तो विपरीत दिखाने वाली होती है, अविद्या का लक्षण ही है उल्टा दिखाने वाली। जो ज्ञेय है ज्ञाता का धर्म हो नहीं सकता, उसे ज्ञाता के स्वभाव के रूप में दिखाना, जो ज्ञाता का स्वभाव नहीं है, ये तो अविद्या का कार्य ही है। इसलिए कहते हैं अविद्या मात्र अवष्टम्भात। अवष्टम्भ कहते हैं आस्पद को, निमित्त को, या निमित्त लेना। तो अविद्या मात्र निमित्तक होने से, अविद्या स्पद होने से और मात्र पद का व्यावर्त्य है ये युक्ति और शास्त्र प्रमाण आलंबनक ये हो नहीं सकता। क्या कि ज्ञेय वस्तु ज्ञाता का धर्म है ये कहना, यह मानना, ये अविद्यास्पदता को छोड़ करके अन्य किसी प्रमाण का आस्पद आस्पद यानी विषय नहीं बन सकता। अविद्या और तत्कार्य दुखित्वादि ज्ञेय होता हुआ क्षेत्रज्ञ धर्म है, यह अर्थ अविद्या का यानी भ्रांति का विषय तो हो सकता है लेकिन कोई प्रमाणभूत युक्ति और शास्त्र का विषय नहीं बन सकता। शास्त्रास्पद यानी प्रमाणास्पद नहीं है, प्रमाण का आलंबन नहीं है, प्रमाण से ज्ञापित नहीं है। प्रमाण का जो आस्पद होता है वह प्रमाण से सिद्ध होता है। इसलिए अविद्या मात्र अवष्टम्भात का अर्थ है भ्रांति मात्र सिद्धत्वात्, भ्रांति से तो जो सर्प नहीं है ऐसी रज्जु भी सर्प के रूप में दिख सकती है, ऐसे जो ज्ञेय नहीं है ज्ञाता ही है वह भी ज्ञेय स्वभाव वाला प्रतीत हो सकता है भ्रांति से। तो इसका अर्थ ये सिद्ध कर दिया कि दुखित्वादि आत्मा में भ्रांति सिद्ध है अविद्या मात्र अवष्टम्भ है का अर्थ। यदि भास रहा है तो वह प्रमाण से नहीं सिद्ध हो सकता, विचार से नहीं सिद्ध हो सकता, तब भी अनुभव में आ रहा है तो अनुभव भ्रांति है अविद्यास्पद है का अर्थ। भ्रांति सिद्धत्वात् अविद्या मात्र अवष्टम्भात् का अर्थ निकलेगा। हाँ तो ये केवल पद का प्रयोग करके ये भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि प्रमाण सिद्ध नहीं है, मात्र पद इसी का ज्ञापन करने के लिए प्रयुक्त है, ये दिखाने के लिए अलग से केवल पद का प्रयोग भाष्य में किया है, ऐसा भाष्कर टीकाकार ने कहा है कि मात्र पद का व्यावर्त्य प्रमाणास्पदत्व नहीं है, इस अर्थ में भ्रांति आस्पदत्व है यानी भ्रांति सिद्धत्व है, प्रमाण सिद्ध यह अर्थ नहीं है। हाँ यानी प्रमाण सिद्ध न होने से प्रमाण विरुद्ध है ये अर्थ निकलना है। और केवल शब्द का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि वो युक्ति और प्रमाण आस्पद नहीं है। अब फिर पूर्व पक्षी पूछते हैं यदि अविद्या जिसका कार्य दुखित्वादि संसार है वह आप कहते हो स्वतंत्र भी नहीं है और स्वतंत्र होगी तो सत्य हो जाएगी और अविद्या है तो फिर उसका आस्पद कौन है, आलंबन कौन है अविद्या का, ये पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं। ज्ञेय होने से वह ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है तद आलंबनक नहीं हो सकती है, तदाश्रित नहीं हो सकती, तो है कहाँ फिर, स्वतंत्र भी नहीं है, सांख्यों की प्रकृति तो स्वतंत्र है, आपकी प्रकृति यानी अविद्या स्वतंत्र नहीं है, किसी के आश्रित है किसी के अधीन है, और आत्मा तो ज्ञाता होने के कारण ज्ञेय रूपा अविद्या उसका स्वभाव नहीं हो सकता है, ये आप कह रहे हैं, का मतलब तदास्पद नहीं है, चिदाश्रित नहीं है, तो रहेगी कहाँ भी? ये पूर्व पक्षी पूछते हैं कि अत्र आह, अत्र का अर्थ है इस विषय में, इस विषय में का अर्थ है कि अविद्या आत्मधर्म नहीं है, पूर्व पक्षी का कथन है, यानी पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अनुसार आक्षेप करना प्रारंभ किया अब सिद्धांति पर, सिद्धांति की मान्यता के अनुसार, सिद्धांति से प्रश्न कर रहा, आपकी मान्यता के अनुसार अविद्या स्वतंत्र नहीं है, किसी के अधीन है, तो वह जिसके अधीन है वो कौन है, किसके आश्रित है वो, ये बताइए। इस विषय में आह यानी पूर्व पक्षी का कहना है कि सा अविद्या कस्य, वह अविद्या किसका धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है तो, यानी किसके आश्रित है, तो भगवान भाष्यकार दो विकल्प करके इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि अविद्या का आश्रय मात्र कौन है, कस्य सा, इससे आश्रय मात्र को जानना चाहते हो, सामान्य रूप आश्रय को अविद्या के, या आश्रय विशेष को जानना चाहते हो कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है। यदि सामान्य आश्रय विषयक प्रश्न है तो कहते हैं ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यस्य दृश्यते तस्य सा, तस्य एव सा, ऐसे लगाना कि जिसमें वह प्रतीत हो रही है उसी की है। यदि सामान्य आश्रय तुम पूछना चाहते हो तो आश्रय मात्र को अविद्या के, और यदि कहोगे कि वो किस में दिख रही है बताइए, हमको तो वो अवगत नहीं हो रहा है, तो मतलब आश्रय विशेष पूछा जा रहा है यदि, तो कहते हैं कस्य दृश्यते इति, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। आप कह रहे हो कि जिसमें दिख रही है वही उसका आलंबन है, उसी का वो धर्म है, तो बताइए किस में दिख रही है, तो कस्य दृश्यते, तो आश्रय विशेष बताइए उसका। तो आश्रय विशेष विषयक प्रश्न व्यर्थ है, ये भगवान भाष्यकर बता रहे हैं। अतः हाँ, कहाँ कस्य दृश्यते अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थक, यानी अविद्या के आश्रय विशेष विषयक प्रश्न व्यर्थ है, निरर्थक है। पूर्व पक्षी पूछते हैं कि व्यर्थ कैसे हैं, कथम, यानी अविद्या के आश्रय विशेष विषयक प्रश्न की निरर्थकता कैसे है, क्यों है, तो बताया जा रहा है उसका स्पष्टीकरण कैसे वो आश्रय विशेष विषयक प्रश्न निरर्थक है। कहते हैं दृश्यते चेत, ये कह रहे हो कि अविद्या दिख रही है और वो धर्म के रूप में दिख रही है, तो ये नियम होता है धर्मी के प्रत्यक्ष के बिना धर्म प्रत्यक्ष नहीं होगा। वस्त्र का प्रत्यक्ष किए बिना वस्त्र का जो रूप है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि व्यक्ति नहीं दिख रहा और व्यक्ति का रूप ही दिख रहा है, काला या गोरा, उसका त्वचा नहीं दिख रही है, बिना त्वचा के त्वचा का जो रंग रूप है, गोरापन या कालापन, ये तो धर्म है। गोरापन या कालापन रूप जो धर्म है वो धर्मी प्रत्यक्ष के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, धर्म का प्रत्यक्ष। और अविद्या का तुम कह रहे हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, दृश्यते अविद्या, दिख रही है, तो निश्चित ही है कि वो जिस आश्रय में है वो आश्रय भी दिख रहा है। किसी का गोरापन या कालापन दिख रहा है तो व्यक्ति भी दिख रहा है, तभी उसका गोरापन या कालापन दिख सकता। ऐसे अविद्या तथा तत्कार्य दुखित्वादि यदि दिख रहे हैं और ये धर्म है, तो निश्चित ही वह जिस आस्पद में है, आश्रय में है, वह आश्रय भी दिख रहा है। वह आश्रय भी दिख रहा है तो फिर आश्रय विषयक प्रश्न ये व्यर्थ है कि नहीं? आश्रय को देखते हुए आश्रय कौन है ये पूछे तो ये प्रश्न निरर्थक है। इसलिए कहते हैं भाष्कर भगवान कि दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसी। अविद्या रूप धर्म को यदि देख रहे हो तो धर्मी प्रत्यक्ष के बिना धर्म प्रत्यक्ष नहीं होता। धर्म दिख रहा है का अर्थ उसके धर्मी को भी देख रहे हो, आश्रय को भी देख रहे हो। बिना आश्रय को देखे आश्रित को नहीं देखा जा सकता। दिखती है ना, आंख से नहीं दिखती। कहाँ? ये वो कह रहे हैं दोनों भी, अविद्यावत्व यानी अविद्या तथा दुखित्वादि दोनों भी दिखते हैं। ये शुरू में बताया था पूर्व पक्षी ने, वहाँ शुरू में जो शंका थी, ननु अविद्यावत्वम एव क्षेत्रज्ञ से संसारित्व दोषः तत्कृतंच दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। यहाँ पर दोनों को भी प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि वो दिखता है, दिखती है यदि, और वो प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो आँख से मात्र दिखना नहीं, साक्षी वेद्यत्व तो हो दिख रही है, तो निश्चित ही वह धर्म दिख रहा है तो धर्मी भी दिखेगा। आश्रय के बिना आश्रित का भान नहीं होगा। तो यही प्रश्न की अयुक्तता बताई जा रही है आगे कि न च तद्वती उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः। न च कान्वय युक्त के साथ है, तद्वती यानी अविद्यावती। हाँ, तो अविद्यावती उपलभ्यमाने सति ऐसा लगाना। तद्वती में तत्का अर्थ है अविद्या, अविद्यादि, अविद्या और अविद्या का कार्य दुखित्वादि, और वो जिसमें रह रहे हैं उसे तद्वान कहा जाएगा। और वह यदि उपलब्ध हो रहा है तो तद विषयक प्रश्न करना कि वो अविद्या किसमें है, अविद्या के आश्रय को देखते हुए ये कहना कि अविद्या का आश्रय कौन है, ये प्रश्न अनुपपन्न है, अयुक्त है, उचित नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं तद्वती उपलब्धाने सा कस्य, ये जो प्रश्न है अविद्या किसकी है, यानी अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, अविद्या के आश्रय विशेष को देख रहे हो और ये पूछ रहे हो कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, तो ये प्रश्न अनुपपन्न है। यानी उसी के मुख से भगवान भाष्यकार यहाँ पर बुलवाएंगे कि वो अविद्या मेरे में है। कहते तुम्हारे में ही है, तुम्हारा धर्म है और तुम पूछ रहे हो कि किसका धर्म है, ये प्रश्न व्यर्थ है, ये बुलवाएंगे उसी से। तो इसलिए कस्य सा ये प्रश्न जो है व्यर्थ है। शुरू में जो कहा वो इसलिए कह रहे हैं कि आगे प्रश्न करते करते उसका वही उत्तर देगा कि अविद्या मेरे में है। तो अविद्या का आश्रय तुम ही हो और तुम पूछ रहे हो कि अविद्या किसमें है, ये प्रश्न नहीं बनेगा, व्यर्थ होगा। अविद्या जाने का उपाय ज्ञान, ज्ञान से जाती है। अंधकार को निवृत्त करने का उपाय है प्रकाश, ऐसे अविद्या को निवृत्त करने का उपाय है विद्या, विद्या से हो जाती है। तो नहीं, आगे वही स्पष्ट किया जा रहा है दृष्टांत के द्वारा कि नहीं गोमती उपलभ्यमाने गावह कस्य इति प्रश्न अर्थवान भवेत। कहे कोई गाय विशेष है और गाय के स्वामी को देख रहा है कि देवदत्त की गाय है करके, वो देवदत्त सामने है उसकी गाय को देख रहा है, ये देवदत्त इस गाय का मालिक है ऐसा जान करके जानने वाले का ये प्रश्न व्यर्थ माना जाता है कि ये गाय किसकी है। ये प्रश्न जैसे निरर्थक है ऐसे अविद्यावान को जान करके अविद्या किसकी है ये पूछना व्यर्थ है, निरर्थक है, अनुचित है। ये जो दृष्टांत और दार्ष्टांत है इसमें वैषम्य की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ननु विषयो दृष्टांतो, हाँ यहाँ विषय छपा है, विषम होना चाहिए, ये के स्थान पर म होना चाहिए। ननु विषमो दृष्टांतो गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् संबंध अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं जो आपने दृष्टांत बताया है हमारे प्रश्न को व्यर्थ सिद्ध करने के लिए, उस दृष्टांत में और दार्ष्टांत में वैषम्य है, विलक्षणता है। क्या वैषम्य है? तो कहते हैं दृष्टांत में तो गायें और गाय का मालिक जो देवदत्त हैं दोनों भी प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, चक्षु इंद्रिय ग्राह्य हैं, इसलिए उनका संबंध भी संबंध अपि प्रत्यक्ष, संबंध ही प्रत्यक्ष होंगे तो संबंध भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्वस्वामी भाव संबंध, आश्रय आश्रय भाव संबंध इति प्रश्नो निरर्थक, इसलिए दृष्टांत में तो प्रश्न निरर्थक है ये ठीक है, किंतु दार्ष्टांत में ऐसा नहीं है। न तथा अविद्या तद्वांच प्रत्यक्षो, अतः अविद्या और अविद्यावान दोनों भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनका संबंध यतः प्रश्नो निरर्थक स्यात्। यदि दोनों दृष्टांत में जैसे दोनों गाय और गाय का मालिक दोनों भी प्रत्यक्ष हैं ऐसे दार्ष्टांत में अविद्या तथा अविद्यावान दोनों प्रत्यक्ष नहीं है, ये वैषम्य है। यदि प्रत्यक्ष होते तो प्रश्न निरर्थक होता, इसलिए दृष्टांत में प्रश्न निरर्थक मानना तो उचित है, लेकिन दार्ष्टांत में प्रश्न को व्यर्थ मानना, निरर्थक मानना ये ठीक नहीं है उस दृष्टांत के द्वारा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसका उत्तर दिया जा रहा है तो कहते हैं यदि अविद्यावान प्रत्यक्ष नहीं है, अविद्या भी प्रत्यक्ष नहीं है, तो अप्रत्यक्ष अविद्या का अप्रत्यक्ष अविद्या के आश्रय के साथ संबंध जानने से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? इनका आश्रय आश्रय भाव संबंध जानोगे, दोनों भी अप्रत्यक्ष हैं तुम्हारे कथनानुसार, तो अप्रत्यक्ष अविद्या के आश्रय के साथ अप्रत्यक्ष अविद्या के संबंध का ज्ञान तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करेगा? अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तवस्यात्, यानी तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो यदि ये कहें कि अविद्या ही दुखित्वादि रूप अनर्थ का हेतु है और अनर्थ के हेतुभूत अविद्या का निराकरण करेंगे तो दुखादि रूप अनर्थ उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए दुखादि रूप अनर्थ को टालने के लिए दुख हेतु होता अविद्या को दूर करना जरूरी है, निवृत्त करना। और उसको निवृत्त तभी किया जा सकता है जब उसका आश्रय जाने, किसी आतंकवादी को मारना है तो उसका वो कहाँ रह रहा है उसका आश्रय जानना जरूरी है, तभी उसे मारा जा सकता है। ऐसे अविद्या जहाँ रहती है उस स्थान को जानेंगे, अविद्या के आस्पद को, आश्रय को, तो वहाँ जा करके अविद्या को दूर किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। और अविद्या नष्ट होगी तो दुखित्वादि अनर्थ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अविद्या का संबंध जानना जरूरी है। अप्रत्यक्ष जो उसका आश्रय है उस आश्रय के साथ भी अविद्या का संबंध जानना जरूरी इसलिए है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि अविद्याया, पूर्व पक्षी की शंका है कि अविद्याया अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्, अविद्या अनर्थ का हेतु होने के कारण वे परिहर्तव्या है, यानी हटाने योग्य है, नष्ट करने योग्य है, उसका परिहार आवश्यक है। तो उसका परिहार करने के लिए उसका आश्रय जानना जरूरी है, इसलिए आश्रय विशेष पूछ रहे हैं हम। ऐसा यदि कहोगे, आपने ये कहा था कि अप्रत्यक्ष आश्रय को समझने से क्या फल होगा, तो ये फल हम बता रहे हैं कि यदि अविद्या के आश्रय को जानेंगे तो वहाँ पहुँच करके हम उसे हटा सकते हैं। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यस्य अविद्या स ताम परिहरिष्यति, कहे कि जिस अविद्या अनर्थ की हेतु है तो अनर्थ किस में देगी, जहाँ वो रहती है, आग जहाँ लगती है उस स्थान को जलाती है, उस स्थान में ताप उत्पन्न करती है, ऐसे अविद्या जहाँ रहेगी वहाँ अपना कार्य दुखादि अनर्थ को स्थापित करेगी, तो अविद्या का परिहार करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। जिसमें अविद्या है वह तो तुम्हें प्रत्यक्ष है भी नहीं, तो जिसमें अविद्या है वह उस अविद्या का परिहार करने के लिए प्रयत्न करेगा, तुम क्यों तिल मिला रहे हो, तुम क्यों प्रयत्न कर रहे हो। यदि तुम ये मानते हो कि अविद्या का आश्रय तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, अप्रत्यक्ष है, तो इस अभिप्राय से कहा कि यस्य अविद्या स ताम परिहरिष्यति, जिसकी अविद्या है ना, जिस आश्रय में वो रह रही है वहाँ वो अनर्थ उत्पन्न करेगी, तो उस आश्रय को अविद्या का परिहार करने की अविद्या के आश्रय को आवश्यकता है, न कि तुम्हें। तो कहा ननु, अब कहता है कि वो तो मेरे में ही दुखित्वादि का वो संपादन कर रही है, दुखित्वादि को उत्पन्न कर रही है, अविद्या का कार्य अनर्थ मेरे में दिख रहा है। तो कहते हैं यदि अविद्या का कार्य तुम्हारे में है तो स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि ननु मम एव अविद्या, ये अविद्या तो मेरे में है इसलिए मुझे ही अविद्या का परिहार करना है। कहते तुम्हारे में है का अर्थ है तुम अविद्या के आश्रय को जान रहे हो, मैं ही अविद्या का आश्रय हूँ करके। तो ये प्रश्न जो तुम्हारा है कि अविद्या किसमें है, अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। जब तुम ही अविद्या के आश्रय बने हो तो तुम अपने आप को तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इस रूप में प्रत्यक्ष हो कि नहीं। तो यदि प्रत्यक्ष हो तो अविद्या के आश्रय तुम ही हो, तुम जानते ही हो। तो जैसे हमने कहा कि जो गाय के मालिक को जानता है और वो ये प्रश्न करे कि इस गाय का मालिक कौन है, तो ये प्रश्न व्यर्थ है। ऐसे अविद्या का आश्रय मैं ही हूँ इस रूप में अविद्या के आश्रय को जान रहे हो, तो जान करके ये प्रश्न करना कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, जिसको ये मालूम है कि अविद्या मेरे आश्रित है, मैं अविद्या का आश्रय हूँ, उसका ये प्रश्न कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है, ये निरर्थक है। ये कहा जा रहा है कि जानासी तरही अविद्याम तद्वंतंच आत्मानम। तब तो कहते हैं अविद्या और अविद्यावान स्वयं को, आत्मानम यानी अविद्या के आश्रय अपने आप को तुम जानते ही हो, तो जानते हो तो कहते हैं जानामि न तु प्रत्यक्षेण। ये आगे के प्रश्न उत्तर हैं थोड़े, उसको कल देखते हैं।